wa pharma nature ñoo leen di may seen revue de presse yeen ñi nga xamne bu ngeen and ak seen soxna da ngeen ni gaawa yegg wala ngeen di sonu wala ngeen sey lu yagg mënu leena am dom wala seen kanam tuti danañu ko faaj ci dur bu gatt pharma nature muy ay garab yo xamne yu naturel la yu efficace pharma nature jokko leen ak ñom ci 00221 77 457 57 62 pharma nature jafé jafé yu bare bare dañu koy faaj jokko leen ak ñom fu mbokk nek ci aduna bi jappal ne man nga jokko ak wa pharma nature man nga jot ci seen garab nga jël ko te do ci am ben effet secondaire jure gen jeuf ñu and xey yeer yene kay yi nga xamne mom lañu xeyento keur abdoulaye wad ma ngay tass serigne mbacke ndjay neena momadou diop de croix amul ben xam xam bo xame tini warna meuna jital li nga xamne moy front patriotique manam ñi nga xamne ño and ak abdoulaye wad serigne mbacke ndjay neena manam momadou diop de croix mi amul ben xam xam bo xame tini warna ko jité mom serigne mbacke ndjay neena andul ben yoon si waxu coup d'état bi nga xamne jëmono ji ñong koy wax ci rew senegal té neena kenn du dal ci palé bi manam lan moy ndayi yow ngay wax waxu dal sa palé ba melni abdou fu yene kay gi de la turbine mu ñu xamalal ñu jëmono ji nak front patriotique manam ñi nga xamne ño and ak abdoulaye wad jëmono ji mbir ma ko té ku na ñaar la ko waral nak moy doma jité ya may jité ak gis gis yo xame tini dafa woro lolé motax jëmono ji tal manam mbir ma comme robina mbatte serigne mbacke ndjay nak lamu xamlé moy tas gi nga xame tini jëmono ji front patriotique nar na ko tas la ko waral moy amna ño xame tini dal dañu bokul sa mbir ma ba paré ñew rax leen té nak manam lepp lo xame tini amna fa ci ay grawali ño ño ko fa andé jëmono ji tal lañuy sakko moy ab commission d'enquête sa assemblée nationale ngir ñu léral mbolém li nga xamne abdoulaye wad wax na ko té mu jëm ci ArcelorMittal ak kër gi nga xamne moy Petrotim yene kay gi du sud kodja mu ñu xamal lañu manam ciolu reuy lolé motax jëmono ji nguruk Sénégal bu teddé du nelaw ba yandora yene kay gi de la témoin mu ñu xamal lañ le francophonie bi jëmono ji nak ñu tromi di Macky Sall manga sa tass ko di xibar bi di Papa Ndiaye ci yene kay gi de la témoin né bouru Fatick ak Fouta né ma Macky Sall manam jëna nu lo upp 50 auto ay Peugeot yo xamé tini dernier model la c'est fa wo Dakar la ko jëndé ngir francophonie bi nak yene kay gi de la témoin mu ñu xamal lañu Macky Sall dal manam nak marque française la tamu ci pure francophonie bi ci auto yi nga xamé tini jëna nako di ay Peugeot dernier model yu best tak manam bañ ko xeyma ko par yi nga xamé tini duggal nañ ko sa tollu na ci 2 milliards wa Sifa wo Dakar ño fa jaar ma jaaré nona ñew ci ene kay guide l'observateur mu ñu xamal lañu francophonie bi amon na ci yakkar ab réussir bu mak waye jëmono ji nak manam la jikko reey lañu gis ci li nga xamné moy francophonie bi l'observateur ne manala gis nga manala lajj francophonie bi dafa lajj ba xalango organisation bi nga xamné manam mom lañuy doxal jëmono ji ci francophonie bi sénégal yépp ñoo ci tek sen beut na jëmono ji tal manam gis nga dara baxu sa yene kay gi yemul fofu néna ñi tromi di Macky Sall nak tak na audit yi nga xamé tini ARMP bu ko nako def lam say regal nak moy gis nga musulé ay mbod yo xamé tini manala gis nga musiba ma bokku mbalay ton ci kaw Macky Sall gis nga artiste yi ñom tim lañu xamlé manam néna ñu francophonie bi du lu jëm ci walum tasum xibar rek la par lo bu am na ñom artiste yi lañu xamlé nak moy concours décoration centre jam ñaajo bi manam bir meñu ko doxalé nu le neex le solo yene kay mu ñu xamal lañu gouvernement bu Sénégal dal jëmono ji manga sa ngir nak manam def ay juntu kay taxaw ci taxaway meursak ngir réussir li nga xamné moy francophonie bi la Sénégal mu ñu xamal lañu Sénégal dara to lo wu fi député nak ci lu jëm nak ci loi des finances 2015 manam député ñaalu nak ñen ño xamanteni seen salaire nga néna ba mara détalé directeur info mu ñu xamal lañu bu dara sédd na lepp yëngu bu dara sédd na lepp yëngu guerre de face mondial la ñu tromi di Macky Sall manam tontu na Abdoulaye Wad ci xoxatal yi nga xamanteni Abdoulaye Wad man ko koy def ak lettre bi nga xamné Kari Wad genn na ko Macky Sall dal nam ko tonto moy aide camp bi nga xamanteni nekono ci Abdoulaye Wad Macky Sall da ko nango avocat Kari Wad bi du Oliver Sur manam lañu ko xamal moy francophonie bi bu fa sa tank tagge enquête yene kay mu ñu xamal lañu Abdoulaye Wad nak jëmono ci mo ak rakku ñu tromi di Macky Sall nema Aliou Sall ñoo ngi ci guerre bu metta metta mbir mi comme sabar ko tass ko dije yene kay na jëmono ji kay manam Aliou Sall dafa melni ay nit ñu bare bare ñoo jek jek mabbu ci ko am ne wa parti dem ka sénégalais wa front patriotique ñoo ñi ñep dal ñoo ngi nak bëgg di sakku Aliou Sall ngir mu andi ay kini nak ci li nga xamne moy Arsenal Mittal ak lu jëm ci Petrotim Aliou Sall mom tim nak manam Kalamina Abdoulaye Wad fa nga xamne fa la mbaxana doone ben la sénégalais ne lolé waxatu ñu ko ne tay ji sal xamess ci la leen wax mané leen Abdoulaye Wad dina andi ay firnde ay gindi ci lu leer ci li nga xamne tini waxal nako Aliou Sall yene kay gi de la témoin ñu fekk fa ministre bi nga xamne mom lañ denk walum finance ak walum économie néma Amadou Bah lamu xamne manam yeglé na manam ab subvention bo xamne tollu na ci 2 milliards yo xamne war nañu ko dugalé ci li nga xamne mo jëm ci bir gaz bi yene kay gi de libération mu ñu xamal lañu Mamadou Moustapha Diagne muy ki nga xamne mom lañ tek loxo sa université Cheikhanta Diop Dakar té mu doon filmer ay xalé yu jigen ci net bi di len santage di and ak ñom di sim ak ñom seen mari ngañi dañu tek loxo manam def na ko lu upp fan wër ci ay jigen ay xalé yu jigen yo xamne tiné PSN len ba paré violer len mbir mëna ka manam lu toy wara doy wara mo sa am la sa am deugantana man la gis nga ne len ko yalla umpo ay vidéo wala yo xamne tiné vidéo yu toy wara doy wara gis nga mbir momé libération né kay mu ñu xamal lañu nak manam xalé yu jigen yi nga xamne filmer nañ len sim ak ñom seen mari ngañi violé len té Mamoudou Moustapha Diagne def ko amna sa ben xalé bu jigen bo xamanteni amna sa ben man la gis nga deglu len bu baax amna sa ben xalé bu jigen bo xamné ben avocat bu siwa bu nek ci réew mi man la gis nga moy bayu xalé bu jigen bobé nga xamanteni bokku na ci le upp fanu yi xalé yu jigen yi ñu pésé sim ak ñom sir maringaña mbir manak jëmono ci vidéo yi jël nañu ko yobbu nañ ko fo xamné ala xam la tuddu wa forme nature ñoo leen di may seen revue de presse yeen ñi nga xamné bu ngeen and ak seen soxna da ngeen ni gaawa yegg wala ngeen di sonu wala ngeen sey lu yagg mënu leena am dom wala seen kanam tuti da nañu ko faaj ci dur bu gatt forme nature muy ay garab yo xamné yu naturel la yu efficace forme nature jokko leen ak ñom ci 00221 77 457 57 62 forme nature jafé jafé yu bare bare dañu koy faaj jokko leen ak ñom fu mbokk nek ci aduna bi jappal ne man nga jokko ak wa forme nature man nga jot ci seen garab nga jël ko te do ci am ben effet secondaire